1เปโตรบทที่3ส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียวคือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์ของพวกท่านอย่าประดับตัวแต่ภายนอกด้วยการถักผมการสวมใส่เครื่องทองหรือการนุ่งห่มเสื้อผ้าแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะว่าบรรดาสตรีผู้บริสุทธิ์ในสมัยก่อนนั้นผู้ซึ่งหวังในพระเจ้าก็ได้ประดับกายได้ยอมเชื่อฟังสามีของตนเช่นนางซาราเชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านายถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดีและไม่มีความหวาดกลัวสิ่งใดพวกท่านก็เป็นบุตรหลานของนางพวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณเพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วหรืออย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้นเพื่อพวกท่านจะได้รับพระพรเพราะว่า ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันเวลาดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวงให้เขาละความชั่วและทำความดีให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตามเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขาแต่พระพักของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว ถ้าพวกท่านขนขวายทำดีใครจะทำร้ายพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์เพราะทำสิ่งถูกต้องพวกท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขาและอย่าวิตกไปเลยแต่ในใจของพวกท่านจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านแต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือจงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอายเพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่วเพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้าฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนแต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนและโดยทางวิญญาณพระองค์ได้เสด็จไปบอกพวกวิญญาณที่ติดคุกอยู่ซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้าคราวเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอยให้กลับใจในสมัยโนอาขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ในเรือนั้นมีน้อยคนคือ8ชีวิตรอดผ่านน้ำบัดนี้น้ำนั้นที่เล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการชำระมนทินทางกายแต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดีความรอดนั้นมาโดยทางการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จสู่สวรรค์และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วมีพวกทุสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจและพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์